Az utóbbi időben, amikor néztem az anyagaidat, akkor az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor ugye szóba hoztok beszélgető partnereiddel műsoraidban aktualitásokat, ami alapvetően egy közéleti személyiségnél ez nagyon fontos. Viszont az az érzésem támad, hogy sokkal több aktualitás van, mint amennyit mondjuk az én, nem tudom, ízlésemnek megfelel. Úgyhogy arra gondoltam, hogy így megszervezem én egy ilyen beszélgetés keretében egy olyan alkalmat, amikor úgy mélyebben leáshatnánk a nyúl üregébe, meg a léleknek a mélységeibe. Ezért szerettem volna veled beszélni társadalompszichológiai témákról, illetve egyéni élményekről is akár. És azért nem egy pszichológust hívtam, mert valahogy azt érzem, hogy erről a témáról valahogy jobb úgy beszélni, hogy az ember tényleg közel áll ezekhez az élményekhez, mint hogyha csak szakmailag közelítenénk meg szakzsargonokkal és hasonlók. Úgyhogy ezért akartam sort keríteni erre az alkalomra. Kicsit távolabbról kezdenék, és azt a kérdést tenném fel, hogy ugye biztosan is érzed, hogy a mindennapi kommunikációban, interpersonális viszonyokban elvárás az, hogy az ember jókedélyű legyen, meg elvárás az, hogy mindig ilyen derűs élményt okozzunk egymásnak. És ez kicsit megérthető, mert mindenki jó élményeket akar megélni, de ugyanakkor meg ez kicsit őszintétlennek tűnik. Te erről mit gondolsz így első körben? Hát ez a személyiséghamisítás. Ami ugye az amerikai álomnak a követelményrendszeréhez tartozik. Tehát, hogy ezt a kapitalizmus és az ahhoz tartozó fogyasztói komfort kívánja meg. Tehát, hogy mi valójában nem önmagunk vagyunk, mi nem önmagunkért vagyunk, mi nem öncél vagyunk, hanem mi társadalmi, kulturális funkció vagyunk. És mi, mint funkció, akkor funkcionálunk jól, hogyha jó hatást gyakorolunk a környezetünkre, ennek nyomán az jó ellenhatást gyakorol ránk, mosolyog és a világ visszamosolyog rád. Ugye ez arról szól, hogy nem a psziché mélységében kell harmóniát teremteni, áttetszőnek lenni, átláthatónak, átvilágítva lenni, hanem a felszínt kell elsimítani. Egy mosolyt erőltess az arcodra. És akkor majd más visszamosolyog, és másnak a mosolya, ahogy visszatükröződik rád, belőled egy újabb mosolyt vált ki, úgy még többen visszamosolyognak rád, és ez a sok-sok mosoly, ami körülvesz téged, ez majd elnyugtatja a lelkedet, ettől majd meggyógyul a lelki zavarod. Tudjuk, hogy ez nem így megy. Tudjuk, hogy ez hazugság. Ez az egótrénerek hazugsága. Ez a PR tanácsadók hazugsága. Mi tudjuk, hogy az, akiben belső dráma, belső szorongás, neurózis zajlik, az nem tud mosolyogni a világra, és hogyha mosolyt erőltet magára, az a legfeljebb meghamisítja a saját létállapotát. Amit, hogyha aztán állandósít, rögzít az arcára, mert meg kell élnie, mert értékesítenie kell egyrészt önmagát, másrészt, ha már ez az önértékesítés sikerült, akkor azt a terméket, amelyből él. Tehát a munkájában? Igen, a hétköznapjaiban, a céges hétköznapokban. Hogyha ő rögzíti az arcára, ráfagyasztja az arcára ezt a splint, ezt a hamis mosolyt, akkor az miután rögzül, kvázi meghamisítja, a maga hamisságával megmérgezi a belső létállapotot. Hát én azt gondolom, hogy az ember külsejének, viselkedésének nem az a funkciója, hogy az embert reprezentálja, mint egy kirakat, mert te vagy ugye az üzlet, és a pofád a kirakat. Azért kell mosolyogni, hogy a kirakatba a szép terméket rakjuk, hogy az emberek vegyék, vegyenek, sorban álljanak, kopogtassanak nálad szeretetért, figyelemért, érdeklődésért. Nem, nem ez a funkciója. Tehát, hogy ez a nagyon rossz amerikai kapitalista megközelítése az emberi személyiségnek. Én azt gondolom, hogy az emberi arcnak, ennek a felszínnek, ennek az a funkciója, hogy a mélységet tükrözze vissza. Ha te neked fáj a szíved, akkor tartozol magadnak azzal, hogy sírsz. Tartozol magadnak azzal, hogy dühöngsz. Tartozol magadnak azzal, hogy kifejezed a fájdalmadat. Nem tartozol a környezetednek azzal, hogy megjátszod a boldogságot, hogy megjátszod a derűt. És nem igaz, hogy ettől a játéktól, hogy te megjátszod a derűt, ettől eltölt majd egy nap a derű belül. Nem igaz, hogy így megy. Azért kondicionálják az embert erre a hazugságra, mert nincs dolguk a pszichéjével. Nincs dolguk a belső világával. Az ember funkció a számukra. Az ember mosolyogjon, mert ez jót tesz az üzletnek, mert ez jót tesz az interpersonális kapcsolatoknak, mert ez jót tesz a közösségnek, és folytsa el, és nyelje le, és barikádozza el a belső drámáját a külvilágtól, mert nem tartozik a külvilágra. A külvilág nem akarja, hogy elronsd a kedvét a te rossz kedveddel. Kicsit olyan, bocsi, mintha besétálnál egy boltba, és mindenkitől azt várnád el, hogy úgy viselkedjen, mint az ottani pultos, vagy pénztáros, hogy mosolyogjon rád, és hogyha nem mosolyog, akkor bassza meg. Igen, de nincs jogod elvárni a pénztárostól, hogy mosolyogjon. A pénztárostól azt van jogod elvárni, hogy végezze el a munkáját, és üsse be a tételt, és aztán számlázza le neked, és aztán tegye el a pénzt, és adjon vissza. Ezt van jogod elvárni a másik embertől, mert ennyiben ő valóban funkció. Mint pénztáros, ő a pénztár funkciója. De mint pénztáros, ő nem a jókedvnek, a derűnek, a veled folytatott személyes kapcsolatának a funkciója. Nem annak a funkciója, hanem ő öncél. Ő az általunk ismert legmagasabb kozmikus rangon álló entitás. Emberi lény, akinek joga van a fájdalmához, joga van a szorongásához, joga van a keserűségéhez, és joga van ezt megélni. És ő nem mint pénztáros keserű ott, hanem mint ember. Mint pénztáros pedig számláz, a pénzt elrakja és visszaad. És ezeket én úgy gondolom, hogy el kell választani egymástól. Bizonyos mértékben ő valóban egy közgazdasági funkció, hiszen dolgozik, ezért ő pénzt kap, a te számodra így válik lehetővé, hogy vásárolj. Ezt értem, és én ezt nem is akarom elvitatni. De amikor ez a funkció, ez rátelepszik arra a lényre belül, aki nem a pénztár szolgálatában áll, hanem egy magasabb eszmény szolgálatában áll, amit aztán nagyon sokféleképpen lehet hívni. Most nem tudom én, ateisták hívhatják úgy, hogy az univerzum. A hívők meg hívhatják úgy, hogy az Atya Úristen. Valami hatalmasabbnak, valami felmérhetetlennek, valami transzcendensnek a szolgálatában áll. Annak kell megfelelnie, nem a PR-osnak, nem a HR-esnek, nem a cég marketingesének, és nem az ego trénernek, amelyik felméri azt, hogy melyik ember keserű és vesztes, és melyik ember derűs és nyertes. Én azt hiszem, hogy a gyógyulás az csak a saját érzéseid megélésén keresztül, a saját belső drámád megértésén keresztül, a személyiséged átvilágításán keresztül elérhető. Ha meghamisítod azt, ami belül van, az nem az átvilágítás, az nem a gyógyulás, az nem a megértés, nem a feldolgozás. Az elfolytásnak egy rossz minősége. Mert lehet úgy is elfolytani, hogy az ember megérti, feldolgozza, és rituálisan temetkezik, és akkor az integrálódik a személyiségbe, tapasztalattá válik, és többé válsz általa. Meg lehet úgy is temetkezni, hogy egyszerűen elkaparod a hátsó udvarban a csontokat, egy jelöletlen helyre, egy olyan helyre, hogy ne találja meg senki soha, sőt, igyekszel elfelejteni, hogy még csak te se emlékezz rá, hogy hol vannak, hogy ne kísértsen téged álmodban. Ebből képződik a neurózis, ebből képződnek a lelki zavarok. Ez a rossz minősége az elfojtásnak. És én azt gondolom, hogy az, aki önmagára a boldogság és a derű álarcát hegeszti, az törvényszerűen megágyaz a saját neurózisának és lelki zavarainak. Csak annyit fűznék ez a részhez hozzá, hogy említetted, hogy nem fog visszahatni az, hogy mosolyogsz arra, hogy jó lesz a lelkiállapotod. Itt valakibe felmerülhet az, hogy voltak ilyen kutatások, hogy olyan embereknek, akiknek egy tollat raktak a foguk közé, vagy hát a szájukba, elindult, azáltal vigyorogtak, elindult a nem tudom, valamilyen örömhormon az agyukba, annak a termelődése. De hát alapvetően attól sem fognak megoldódni valószínűleg az embernek a lelki gondjai, hogy aktuálisan jól érzi magát, nem? Én nagyon nem hiszek ebben. Én hallatlanul nem hiszek ebben, hogy az embert meggyógyítja egy toll, amivel így kifeszíti az arcát. Uh-huh. Hogy a Joker, amikor így csinál, akkor boldog lesz. Uh-huh. És hogy ettől, hogy sokáig csinálja ezt, ettől a Joker boldog lesz. Uh-huh. Nem hiszek benne. Arthur attól lenne boldog, ha megkapná a gyógykezelést, hogyha megkapná a tablettáit, hogyha kapna egy orvost, aki figyel rá, aki elvezeti őt önmagához, aki megérteti vele az anyjával való elbaszott kapcsolatának a... Elbaszottságát. Igen. A gócpontjait, az anyjával való mérgező kapcsolatának a elhallgatott, önmaga elől is elleplezett realitását, ha ezzel Arthur szembesülni tudna, megérteni, egy nap jobban lenne, és egy nap magától tudna mosolyogni. Nem a mosoly okozza a boldogságot, hanem a boldogság a mosolyt. És nem, őszintén nem hiszek abban, hogy a szétfeszített ajkak, azok visszahatnak az emberi pszichére, és tényleges, valós boldogságot okoznak. A Joker című film az kifejezetten erre az amerikai álomnak, erre a hazugságára, erre a hamisság követelményére reflektál. Pont erre, hogy szétfeszíted a pofádat, nem egy boldog ember születik belőle, hanem egy szociopátiás gyilkos. Meglepetés volt neked, hogy pont ebben a filmben találtál erre az üzenetre? Kifejezetten az volt, mert bár én, amikor beültem a moziba, sejtettem, hogy ez egy jó film lesz, mert akkor már sok visszajelzést kaptam róla, de nem sejtettem, hogy ennyire. És ahhoz, hogy ma, ez is tanulságos, ahhoz, hogy ma egy ennyire jó film szülessen, ahhoz a 80-as éveknek a film zsáneréhez kell visszanyúlni, és pedig Martin Scorsese filmművészetéhez kell visszanyúlni. Én nem hinném, hogy bárki számára meglepetéssel szolgál, hogy a Joker az a egyrészt a taxisofőrnek, másrészt az komédia királyának a szellemében, az elemeiből lett összegyúrva, és a rendező, a Todd Phillips még reflektál is erre, azzal, hogy az egyik fontos szerepbe a Robert De Niro-t állítja, igen, aki mindkét filmnek a cím szereplője. Hát, mint egy reflektál és mint egy tiszteleg a nagy előd Martin Scorsese és Robert De Niro munkássága előtt. Szerinted egyébként mennyire múlik az emberen konkrétan az, hogy milyen lelki alkatúvá válik, és mennyire múlik a környezetem, mert rengetegen mondhatják azt is akartam kérdezni, hogy mi a különbség szerinted a között, amikor megéled a saját fájdalmaidat, amikor az ember megéli a fájdalmait, meg a között, amikor ilyen meddő módon kesereg. Mert nagyon sokan szerintem ezt a két jelenséget tökre összemossák. Hát én azt hiszem, hogy a különbség az az, mint ami a szex és a maszturbálás között. Hát, hogy az egyik az termékeny, a másik az terméketlen. Az eredménye különbözteti meg. A maszturbálás az terméketlen. Nem csak annyiban terméketlen, hogy nem lesz belőle gyereked, de annyiban is terméketlen, hogy párkapcsolatot se lesz belőle. Annyira terméketlen, hogy tök magányos leszel benne. Ezzel szemben a szex az termékeny. A végső esetben gyereket születik belőle, de ha nem születik belőle gyereked, akkor is születik belőle párkapcsolat, akkor is születik belőle intimitás, akkor is születik belőle egy lelki-érzelmi közösség, vagy ha az nem, legalábbis egy testi közösség, ami az embernek alapvető szükséglete. Most én úgy gondolom, hogy az embernek szintén alapvető szükséglete az, hogy megismerje önmagát, az, hogy megkeresse önmagát, hogyha ő önmaga számára ismeretlen, mert az ember nem pusztán egy figyelem belülről, hanem az ember az egy történet is. És a történet által formált belső struktúra is. Most, amikor az ember figyelme az kifelé irányul, és csak kifelé irányul, ezt az önmagát, ezt a belső struktúrát, ezzel a figyelemmel, a figyelem, a fókusz eredőjével azonosítja. Csak hogy az ember nem azonos ezzel, nem mindenki ugyanazzal a szemmel lát, hanem mindenki másfajta szemmel lát a te elmúlt 20-30-40 éved által megformált lényed szűrőjén keresztül látsz. Ezért nagyon fontos, hogy az ember megértse, megismerje önmagát, hogy megismerje azt a projektort, ami a világba projektálja, azt, amit az ember a realitásként azonosítva látni vél. Azt, amit az ember a szemével lát, el kell osztani kettővel. Mert az ember fejében, tudatában nem pusztán egy kamera, hanem egy kamera és egy projektor működik egyszerre. Ezért, amit te odakint a világban látsz, az egy kamera által felvett kép, és egy vetítő által projektált kép egyszerre. Ezért azt a képet, amit látsz odakint a világban, mindig el kell osztani kettővel. Mert annak csak a fele a realitás. Az a fele, amit a kamera fölvesz. A másik fele, az, amit a projektor vetít, az nem, vagyis hát az is realitás, csak nem a külső realitás, hanem a belső realitás. Ahhoz, hogy az ember megismerje a világot, meg kell, hogy ismerje önmagát, hogy tisztában legyen annak a projektornak a vetítésével, mindazzal, amit az a projektor a világba vetít, hogy azt ki tudja vonni a realitásból, és hogy a realitást aként tudja érteni, ami az önmagában. Ehhez pedig látnod kell, értened kell, hogy ki vagy te. Értened kell, hogy miért érzed azt ez iránt a jelenség iránt. Miért érzed amaszt az iránt a személy iránt? Miért szorongsz ebben és ebben a helyzetben? Miért szabadulsz fel amabban a helyzetben? Miért ez az első gondolatod erről? Miért rokonszenves neked amaz? Ezeknek belső okai vannak. Csak hogy aki ezeket a belső okokat, kvázi a saját analízisét nem követi el, nem érti meg. Az, aki személyiségét nem bontja fel, ahogyan Vörös Sándor fogalmaz, nem szedi szét ezt a projektort minden egyes alkatrészére, minden alkotó elemére, csavarról csavarra, darabról darabra, hogy megértse, hogy milyen szerepet, milyen funkciót lát el benne, az mindörökké a saját tudata által kivetített belső mozi képei közt fog botorkálni, azt híve, azt képzelve, hogy az a realitás. Pedig annak csak a fele az. Ha szétszedtem ezt a projektort, megértettem, hogy melyik alkatrésze milyen funkciót lát el, előttem van egy tervrajz, ami alapján újra összerakom. Ezt a tervrajzot megértem. Tisztában vagyok azzal, hogy ez hogy működik. Ebben az esetben már nem fogom tudni a jövőben annyira komolyan venni a saját érzéseimet, mint addig. Elkezdem az egész dolgot egy kicsit kívülről látni. Hát Továbbra is ellenszenvet érzek az iránt, az ember iránt. Továbbra is szorongok ebben a helyzetben. Továbbra is indokolatlannak tűnő rokon szenvet érzek amaz iránt, a jelenség iránt. De már értem, hogy miért érzem. Már értem az okát. Már tudom, hogy ez valójában nem neki szól, hanem valójában rólam. És amikor már én ezt így ilyen módon értem, még mindig megélem azt, de már nem sodródom, már nem örvénylek benne olyan módon, már nem hiszem azt, hogy ez az ember valóban undorító, az a jelenség valóban olyan csodálatos, ez a helyzet meg valóban ennyire szorongató. Hanem az csak egy ember, a csodálat bennem ez, amaz egy jelenség, az irtózat bennem emez, ez meg egy helyzet, a szorongás meg bennem amaz. És ezeket szét tudja az ember választani. És akkor válik a realitás tényleges realitásá. Akkor az ember csak az lesz, ami ő. Nem az, ami ilyen érzéseket én belőlem kivált. Mert az én érzéseim a múltam, és elsősorban a gyerekkorom hatásainak a kivetülései a realitásra. A gyerekkoromban a személyiségem még képlékeny volt. Az akkor ért hatásokra nem visszatükröztem a magam személyiségét, nem visszatükröztem a magam lénye által kiváltott hatásokat, hiszen a gyerek, hanem integráltam. Hanem integráltam, és az engem formált. Formált, mint egy agyagedényt. És mert a gyermek még nem hat vissza a világra, hanem ezeket a hatásokat elszenvedi. Elszenvedi, és integrálja olyan módon, hogy deformálódik benne, vagy formálódik benne. Ugye függően attól, hogy a szülő, illetve a gondviselő, az mennyire látja a gondját, és mennyire van tekintettel a gyermek igényeire és szükségleteire, nem a sajátjaira, hanem a gyerekére. Én azt hiszem, hogy ha az ember nem tudja, hogy kicsoda, akkor azt gondolom, hogy az embernek igenis kötelessége megkeresnie önmagát, és megtalálnia és megtapasztalnia azt, hogy ki is ő, mert ez a nulladik lépése annak, hogy egy nap megértse és megtapasztalja, hogy mi a realitás. És mindaddig gyakorlatilag az ember másodlagos életet él, mert nem lát tisztán. Mindaddig az ember valójában nem a saját életét éli, hanem a gyerekkorának az álmát éli újra. A gyermekkora traumáit, a gyermekkora szorongásait, a gyermekkora hatásait, beidegződéseit, működési mechanizmusait éli újra a realitásban. Tanult egy táncot otthon az anyjával, vagy az apjával. És azt a táncot járja újra a realitásban újabb és újabb szereplőkkel. És azt hiszi, hogy ez az ő sorsa. Pedig nem az ő sorsa, ez még nem az ő sorsa, hanem ez a gyerekkorának az újraélése, és az újraélése, és az újra, és az újra, és az újraélése a saját sorsa helyett. Olyan, mintha az ilyet kikövetelné azt, hogy erre valahogy rávilágítson az ember, mert másképpen gyakorlatilag ezt a másodlagos életet él. Mert mondjuk valakinek problémája volt az anyjával, az apjával, testvérével, ilyesmi, és az van, hogy amikor az életében jön egy új főnök, jön egy új valamilyen személyiség, akkor belevetíti azokat a tulajdonságokat adott esetben, és konfliktusokat generál. És nincs esélye arra, hogy saját döntéseket hozzon, mert ezeket a döntéseket nem ő hozza meg, hanem a tudattalanja. Ezeket a döntéseket a tudattalan mechanizmusok képezik és gyártják le, és az ember tulajdonképpen alvajáró. Tulajdonképpen még nem él. Még nem él, hanem egy félálomban botorkál. Egy félálomban botorkál, és az életének a szereplői sem az életének a tényleges szereplői, hanem félig a múltán képei, félig a jelen kreatúrái. Tehát egyszerűen a jelen lévő partneremet, főnökömet, barátomat beöltöztetem. Az anyám, az apám, a testvérem, a gyermekkori barátom ruházatába, és a saját viselkedésemmel és a saját működésemmel rászabom azokat a szerepeket, amelyeket elláttak azok a figurák az én múltamban. Tehát én elkezdek játszani egy darabot, amiben elmondom a magam szerepét, és ezzel gyakorlatilag beletolom őt abba a szerepbe, hogy ő itt Gertrudis királynét játsza el, mert az én gyerekkorom a bankban. Uh-huh. És ezért ő itt nem is lehet önmaga, nem is játszhatja önmagát, természetesen nem, mert én rátolom a magam szerepvilágát, ami bennem él. Aztán, hogyha ő sem ismeri magát eléggé, akkor ő is elköveti ugyanezt, és ő meg rám tol egy szerepvilágot. És nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a szerepvilágok, hiszen azok az emberek vonzák be egymást, meg azok az emberek találnak egymásban érdekeset, akik az otthoni ízeket tudják megtapasztalni egymás mellett. Az anyjuk főztjét, az apjuk főztjét tudják megtapasztalni egymás mellett. Tehát, ha az a nő úgy bánik velem, ahogy az anyám bánt velem annak idején, és az a nő mellettem marad, mert azért marad mellettem, mert meg tudja mellettem tapasztalni azt, ahogyan a bátya bánt vele annak idején, akkor mi egy pár vagyunk. Akkor azt szokás mondani, legalábbis a nagyszülők, meg a nagybácsik, meg a nagynénik azt mondják, hogy jaj, de összeilletek gyerekek. Valóban. Igen, csak hogy a traumáitok illenek össze, nem ti. Ha esetleg a végére járnátok annak, hogy kik is vagytok, hozhatnátok egy döntést arról, hogy kivel akartok lenni. Addig nem ti hozzátok a döntést, hanem addig a gyerekkori szerepeitek passzolnak össze egymással legfeljebb. Azért, hogyha belegondol az ember, hogy mondjuk 30-40-50 évesen jön rá erre, amiről most beszélünk, az azért kurva félelmetes lehet. És szerintem nagyon sokan azért sem hajlandóak belevágni a pszichológiai munkába, mert inkább úgy vannak vele, hogy hát jó lesz ez nekem életem végéig. Nem? Hát minél több idő telik el, és minél jobban megcsontosodik a személyiség, annál félelmetesebb felbontani. És rád, igen. Mert az ember úgy van vele, hogy ezt most fölbontom, a helyén marad egy romhalmaz, de föl tudok-e még építeni egy újat 50 évesen? Ezért aztán ez úgy szokott lenni, hogy ha az embernek még van esélye a régi személyiségét, vagy a régi pszichés struktúráját végigvinni, 50 évesen már magától nem borítja fel. Az már csak akkor történik meg, hogyha 50 évesen olyan mértékben összeomlik az élete, olyan mértékben összeomlik a pszichéje, hogy pánikbeteg lesz, vagy generál szorongó lesz, tehát olyan fokú neurózisa lesz, hogy az addigi életrutinja az folytathatatlanná válik. Hát nincs. Nem hozhat olyan döntést, hogy hát akkor most már 50 éves vagyok, még 20 év, aztán vége van, most ezt nem fogom most már bolygatni, hanem ezt csináljuk végig, próbáljuk meg élvezni, amennyire tudjuk, próbáljuk elviselni, amennyire lehet, vagy ameddig kell, aztán befejezzük, aztán belefekszünk a koporsóba, és vége van. De az ember egy pánikbetegséggel, vagy egy major depresszióval, amivel nem bír kikelni az ágyból, nem funkcionál. Nem funkcionál emberként. Szenved. És ennek a szenvedésnek a tükrében ez a szenvedés, itt már csak ez a szenvedés képezheti a változásnak a fedezetét. Ennek a szenvedésnek a tükrében az 50 éve megcsontosodott személyiség felbontása nem is olyan rettenetes fenyegetés. A rettenetes fenyegetés az, hogy baszki, amíg egészségesen úgy gondoltam, hogy még 20 év nem is volt olyan sok, de most, hogy ennyire beteg vagyok, ez a még 20 év, ez rettenetesen sok idő. És akkor most kiszámolom, hogy ez hány nap. Úgyhogy egy napot végigélni elviselhetetlen gyötrelem. És akkor kiszámolom, hogy ez még hány nap. És akkor ennek a fényében az önismeret, ennek a fényében megérni. A személyiség felbontása, megértése, a projektor szétszerelése már nem is olyan félelmetes, már nem is olyan rettenetes. És akkor mi van? Lesz egy romhalmaz, majd újra struktúrálok belőle valamit. Nyilván nem lesz olyan stabil felépítmény, mint amit én 50 év alatt erre a tudattalan konstrukcióra ráépítettem, De legalább az enyém. Talán elviselhető lesz. De talán elviselhető lesz. Mikor éri az embert egy ilyen pánikbetegség, vagy egy ilyen súlyos neurózis? Akkor, amikor ez a belső elfojtás, ez a rossz típusú elfojtás, ez fenntarthatatlanná válik a továbbiakban. Úgy kell elképzelni, mint egy csatornafedelet. A csatornafedél elmozdul, félrecsúszik, és a lent, a tudattalamba rosszul elfojtott, tehát nem megemésztett, integrált személyiségé tett, hanem rosszul elfojtott, elkapart, jelöletlenül elhantolt, rothadó csontok, bűze, az fölszivárog, és lakhatatlanná teszi a lakóteret. Lakhatatlanná teszi a nappalit, a hálót, ahol addig az életét élte a hősünk. És ilyenkor nincs más lehetőség, mint leemelni a csatornafedelet, lemenni a csatornába, és kipucolni. És ahhoz képest, mint leélni abban a bűzben egy életet odafönt, lemenni a csatornába, kipucolni, aztán visszarakni a csatornafedelet, és visszaköltözni az otthonba, lehet, hogy 3-5 évet elvesz az életedből. De legalább perspektívikusan, mondjuk 5 éves vagy 10 éves viszonylatban jobban lehetsz. Továbbá a saját kezedbe veheted a sorsodat. Tehetsz valamit önmagadért, mert a neurózis az nem a te cselekvésed, az a tudattalanodé. A tudattalanod föllázad ellened. De úgy is fogalmazhatunk, hogy a felettesénéd lázad fel ellened. Szóval, hogy arról van szó, hogy a felettesénéd miért küldi rád a pánikot, miért küldi rád a szorongást, vagy a depressziót? Azért, mert ő tud a csontokról, amiket elhantoltál. Ő tudja, hogy hol vannak. És te nap mint nap győzködöd magad, akár tudattalanul, hogy azok a csontok ott jó helyen vannak, nincsenek is csontok, de ő tud róla. És ő egy bizonyos ponton azt mondja, hogy elég a hazugságból, és rádomlasztja a személyiség struktúrát. Ez jelentkezik nálad úgy, hogy pánikrohamod van, ez jelentkezik nálad úgy, hogy depressziód van, vagy szorongásod van. Neked ebben a helyzetben az a feladatod, hogy megkösd a magad békét a feletteséneddel. De ennek ára van. Ennek az az ára, hogy kipucolt a jelöletlen sírt. És hogy egy jelölt sírba a megértett, meggyónt, elgyászolt veszteséget, azt rituálisan eltemest. Én azt hiszem, hogy a felettesénünk az, és persze mindenkinek más, tehát mindenki maga felel a saját felettesényéért, mindenkinek általában az a felettesénye, ami az általa tapasztalt vagy megismert legnagyobb jó, amit így a gyerekkorában, vagy így a szocializációja során így maga fölött érzett és ismert. Van, akinek az apja. Persze nem maga az apja a felettesénye, hanem az a felettesénye, amit ő az apjáról gondol. Uh-huh. Hát ő úgy gondolja, hogy az apja erről azt gondolná, hogy ez a felettesénye. Uh-huh. Aztán persze lehet, hogy az apja nem ezt gondolná, ebben az esetben nem nagyon jól ismeri az apját, de a felettesénye ettől függetlenül még az apja, vagyis az, akit ő az apjának vél. Szóval, hogy ez azért van bennünk, mert ez azt jelzi, hogy nem öncél a mi létezésünk, tehát nem a saját boldogságunkért vagyunk, hanem a magasabb célja van a létezésünknek. Nem az, hogy jól érezzük magunkat, hanem az, hogy jók legyünk. És ez különbözik. Igen, bár ugye említetted, hogy ez munkával jár, de azt hozzá kell tenni, hogy ez az magunkban végzett munka, aminek során mondjuk kipucoljuk ezeket a rothadó csontokat a csatornafedél alól, és jobban megismerjük magunkat, ezek azt hiszem, hogy olyan katarzisokhoz vezetik el az embert, ami máshogy nem tudhat elérni, tehát olyan sikerélményeket is ad. Nem? De. Szóval ilyen módon... De nyilván ez revelatív, igen. Amikor az ember rájön arra, hogy mit miért tett addig, és az tényleg egy felébredés élmény. Az tényleg olyan, mintha egy alvajárásból ébrednél. És körülnézel az életedben, és körülnézel a sorsodban, és azt kérdezed, mint tényleg egy alvajáró, amikor fölébred a nappaliban, hogy a picsába kerültem én ide? Hát én nekem az ágyamban kéne feküdnöm. Hát ez micsoda? Mi ez itt? Mit csinálok? És akkor ránézel a környezetedre. Ez itt kicsoda ez az ember? Mint a Talking Heads-nek a Once in a Lifetime című számában. Ki ez a ház? Kinek a felesége ez itt? Ki ez az autó? Ez kicsit ilyen diszociatív, nem? Ez olyasmi, mint egy depersonalizáció, de nem az. Ez a personalizáció. És addig volt a depersonalizáció. Addig voltál depersonalizált, és most válsz personalizáltál. Igen, igen, igen. Hú, ez komoly. Hiszem abban alapvetően, hogy az ember ezek által, az élmények által bölcsebbé válik, és mondjuk az, aki több tragédiát megélte, az nagy eséllyel bölcsebb is, mint aki egy... Nem akarom azt mondani, hogy átlagos életet élt, mert valamiért ez is átlagos, hanem hogy akinek kicsit simább érzelmi élete volt? Én arról nem vagyok meggyőződve, hogy bölcsebb, de abban biztos vagyok, hogy komolyabb. Hát az az ember, aki tragédiákat élt, annak a lényében, a lényének a mélyén van egy hatalmas szomorúság. Egy mélységes szomorúság. És e fölött a szomorúság fölött, mint egy óceán. E fölött a szomorúság fölött magasodik a személyiség. A személyiség mélyén egy ilyen nagy szomorúság van. És ez a szomorúság, ami ott lent elterül, ez nyilván nem engedi a felszínre különösebben a derűt. Tehát ezekből az emberekből kipusztul a derű. De átjárja a lényüket egy hatalmas komolyság, amit ez a mélység kölcsönöz. Ami azokból az emberekből, akiket nem próbált meg ilyen módon az élet, azokból az emberekből hiányzik. Persze nekik nem hiányzik, mert kinek hiányzik egy tragédia, kinek hiányzik ez a jóvá tehetetlen, oldhatatlan belső szomorúság. Nyilván senkinek. De ezekben az emberekben van egy olyan fokú komolyság, ami egyszerűen az embernek az az érzés, amikor látja őket, hogy méltóbb az emberhez, mint a derű felszínessége. Én tudom, hogy a buddhisták azok nagyon... nagyon nagyra tartják ezt a derűt. Én ezt a komolyságot tartom nagyon nagyra. Ezt az emberi jelenlét és az emberi minőség igen magas fokának gondolom. Azt hiszem, hogy az emberi létnek drámája van, és ezek az emberek nagyon közel kerültek az emberi létnek a drámájához, és azt hiszem, hogy az, aki ezt ennek az emberi létnek a drámáját meg akarja úszni, az az emberi létnek a velejét, a lényegét ússza meg. Abból marad ki. És persze, mindannyian azért imádkozunk, hogy megússzuk ezt. Mindannyian azért imádkozunk, hogy az elmondhatatlan, a rettenet, amire nincsenek szavak, az ne történjen meg. Ne történjen meg velünk. Istenem, csak velem ne. De azt gondolom, hogy akivel megtörténik a borzalom, az utána úgy gondolom, hogy mélyebb szinten strukturálódik újra. Mélyebb szinten. Tehát, kivéve, ha nem struktúrálódik újra. Kivéve, hogyha ő is belepusztul. Mm. Olyan is van. Igen, olyan is van. De azt gondolom, hogy aztán bölcsebb lesz-e? Hát... Mégiscsak egy olyan utat jár be egy olyan ember, akivel az a tapasztalat, most tragédiák történnek. Az a tapasztalat, az nyilván nem vészel. Nyilván lesz egy tudása valamiről, amiről senki másnak nincs. De valahogy én inkább azt hiszem, hogy annak a tragédiának a relációjában a hétköznapoknak a csipcsup ügyei eltorpulnak. Más helyre kerülnek. Úgy gondolom, reálisabb helyükre kerülnek. Hát úgy gondolom, hogy mi, akik a szerencsések vagy a szerencsésebbek vagyunk, akikkel nem történt földolgozhatatlan, megemészthetetlen, megnevezhetetlen, kifejezhetetlen borzalom, mi nem a maguk helyén kezeljük a hétköznapoknak a bosszúságait, hanem nagyon bevonódunk. Nagyon belevonódunk ezekbe. Miért tudunk ezekbe nagyon belevonódni? Mert nem vagyunk annyira belevonódva semmibe, mint ők a maguk drámájába, mint ők a saját tragédiájukba. Most ők ezekben nem tudnak olyan módon belevonódni. Ezek a dolgok, ezek a hétköznapi ügyek, ezek az ő számukra olyanok, mint egy bohózat. Olyanok, mint egy bohózat, és aként is kezelik. Már nem úgy, hogy röhögnek rajta, hanem úgy, hogy vállat vonnak felette. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly képesség. Én azt hiszem, hogy az Isten így látja az embert. Persze nem pont így, de azt hiszem, hogy így ebből. Hát ők is inkább az Isten szemével látják az embernek a hétköznapjait, mint az az ember, aki ezekbe benne sodródik. Benne sodródik nap, mint nap. Én azt hiszem, hogy ezek az emberek, ezek kívül vannak a világon. Kívül vannak a világon. És ez a kívül lét a világon, ez egy képesség. Nyilván nem úgy vannak kívül a világon, mint az Isten. De hogy hozzánk képest... Ez a játékhoz képest, amit igen, a társadalom játszik. Igen, a játszmához képest ők kintebb állnak. És ilyen értelemben az, aki játékon kívül áll, az az én szememben mindig egy kicsit szent. Mert a játék szentségtelen. Nem tudom, hogy neked a környezetedben az eddigi életed során hány olyan ember volt, akinél azt érezted, hogy ő egy ilyen megvilágosodásra szorul, és hogy lehet, hogy mondtad is neki mondjuk azt, hogy el kéne indulnia ezen az úton, vagy hogy el kéne járni a pszichológushoz, vagy hasonló. Volt ilyen élményed? Vagy olyan élményed, amikor nagyon közel álltál ehhez? És mit gondolsz, hogy erre egyébként rá lehet beszélni akárkit? Nem lehet. Ezt még ha meg is fogadja, és elmegy egy terápiába, ha annak nincs befizetve a fedezete a szenvedésben, a szenvedés által, akkor az a terápia az nem visz sehonnan, sehova. Akkor az legfeljebb elmegy egy terápiába, befizeti a pénzt, és az a terapeuta az coacholni fogja őt. Tehát az egy coaching lesz. Nem egy terápia. Értem. Tehát, hogyha te nem vagy elég nagy bajban ahhoz, hogy elvégezd magadon ezt a pszichoanalízist, nevezzük a nevén, akkor legfeljebb annyi fog történni, hogy elmész a terapeutához, de a terapeuta az nem végzi el rajtad a pszichoanalízist, a terapeuta az beszéltet téged, és te arról beszélsz, amiről beszélni bírsz, óhajtasz. Hogyha nem szenvedsz kellően, ha nincs befizetve a fedezete annak az önismeretnek, annak az önátvilágításnak, akkor te az élethazugságaiddal fogod tömködni a terapeutádnak a fejét, meg a saját fejedet is, mert fogod te tudni azt, hogy te hazudsz. Hazudni fogsz, mert te azt véled igaznak. És a terapeutád az meg el fogja tenni a pénzt, és azt fogja mondani, hogy István, várom a jövő héten is. Jövő hét kedden találkozunk legközelebb, 4 órára várom. Hát, és aztán megint el fogsz menni, és aztán beszélgetni fogsz vele, és el fogod mondani, hogy mi történt veled a héten, min bosszankodtál a héten, és akkor ha tudod azt, hogy a terápia az úgy működik, hogy a gyerekkorról kell beszélni, a szülőről kell beszélni, a családról kell beszélni, hát akkor el fogod mondani, hogy te miért szereted nagyon az édesanyádat, hogy az milyen jó volt hozzá gyerekkorodban, de hát azért ezért meg ezért haragudtál rá, de nem lesz meg az az önvallomásossága, nem lesz meg az a mélysége, nem fogod tudni olyan módon föltárni ezt, mert nem vagy olyan módon motivált abban, hogy ezt megtedd, mert nem szenvedsz eléggé ahhoz, hogy elvégezd ezt a munkát. Ahhoz egyszerűen az a helyzet, hogy az A tervednek össze kell omlania ahhoz, hogy a B tervedet elkezd csinálni és végigvidd. A B terved a pszichoterápia, a B terved az önismeret, az A terved az meg az alvajárás. Amíg az alvajárás működik, nem omlik rád, nem ébredsz föl belőle, nem töröd össze magad benne, addig az alvajárás, mint a terv megmarad, és legfeljebb az alvajárásodhoz kérhetsz tanácsokat, segítséget, De a felébredést azt nem lehet, tehát ilyen módon nem lehet kiprovokálni. Ahhoz a te sorshaladványodnak össze kell omlania, hogy új sorshaladványt kezdj. Ennek megfelelően senkit nem lehet megmenteni, és senkit nem lehet megváltani. És még a legjobb szándékkal se, és még a legnagyobb együttműködőkészséggel sem. Tehát ha ő tényleg azt teszi, amit én mondok neki, mert olyan tekintélyszemély vagyok a szemében, hogy ő megteszi. És én azt mondom neki, hogy menj el terápiába, bazd meg, mert semmit nem tudsz magadról, alva jársz, fogalmad sincs, elmegy terápiába, de nem fog tudni felébredni benne, mert még az altervét éli. Ez a helyzet, szóval én azt hiszem, hogy az embernek saját sorshoz, saját krízis, és saját összeomlás, és saját újrastruktúrálás tartozik. Ahhoz, hogy te elkezd újraépíteni magad, neked be kell omlanod. Ahhoz nekem be kell omlasztanom téged. De ahhoz nekem Istennek kéne lennem, hogy én beomlasszam a te sorsodat. Ezt ember nem tudja megtenni. Én ha elmagyarázom neked, hogy egy fasz vagy, mert egy faszmódra éled az életed, akkor azzal kétféle eredményt tudok elérni. Az egyik az az, hogy megutáltatom veled önmagadat, a másik az az, hogy megutáltatom veled önmagamat. Hát vagy magadra veszed, amit mondok neked, és utálni fogod magad, mert egy hazug vagy, mert egy önismeret nélkül tévejgő hülye gyerek vagy, vagy marad a kognitív diszonancia redukció, és azt mondod, hogy ez a Puzsér egy fasz. Ez a Puzsér egy fasz, én inkább utálom a Puzsért, mint magamat, de egyikből sem lesz összeomlás, és aztán terápia, és aztán egy újra struktúrálódás, mert ezek belső erők, és kívülről nem tudok beléd nyúlni, és nem tudom beomlasztani azt csak a sorsod tudja, azt a struktúrát. Vagy a sors, vagy semmi. Így van. Szegeden volt egyszer egy ilyen estünk, ahol a művészetről beszéltünk, és ott arról vitatkoztam néhány idősebb hölgyel, hogy alapvetően ahhoz, hogy valaki elhatározza magát az alkotásra, arra, hogy művészeti tevékenységet végezzen, ahhoz kell valamilyen féle belső konfliktus a vászonnal kapcsolatban. Tehát az a vászon úgy, ahogy van, fehéren nem jó. Tehát valamit tennem kell, hogy ne olyan legyen. Valamit tennem kell, hogy a belső intuíciómat valamilyen formában megteremtsem a világban, és stb. A művészettel kapcsolatban azon túl arra is kíváncsi vagyok, hogy szerinted tényleg kell a belső konfliktus, illetve arra is, hogy szerinted a minél mélyebb lelkisebbek és fájdalmak szükségszerűen eredményeznek-e nagyobb minőségű, vagy magasabb minőségű művészetet is. Szerintem feltétlenül kell hozzá a belső konfliktus, sőt, több kell ennél, fájdalom kell. Csak a fájdalomból válik katarzis. A művészet az azt jelenti, hogy a fájdalmat katarzissá lényegítem. Hát az egy átképzés, transformáció. Ha nincs fájdalom, ha a művésznek nem fáj, az a művészet olyan is lesz. Felszínes lesz. Lehet, hogy... Ez a popzene, nem? Hogy igen, mára melyik. Mára melyik. Jó, hát igen, a mai. Igen, most a 80-as, 90-es években azért még volt olyan, ami nyomokban katarzist is hordozott. Én azt hiszem, hogy ugye van a komédia, meg van a tragédia. A komédia, meg a tragédia között az a különbség, hogy a komédia az egy szélesen elterülő tó, ami sekélyes, de széles. Abban lehet pancsolni, abban lehet fürdőzni, az egy strand. Abban mindenki élvezkedik. Abból nem következik katarzis. Katarzis átélhetetlen benne, de derű, és vidámság, és öröm. És van a tragédia, az a kútmény. Szűk, mélységes. Abba leereszkedni rémület, abba leereszkedni iszonyat, az a félelemnek a kút mélye. De a mélyén ott a katarzis. Na most nyilvánvaló, hogy mindenki a szélesen elterülő sekélyes tóba vágyakozik, hogy ott fürdőzzön. Senki nem akar leereszkedni a kút mélyére. Így aztán megússzák a szenvedést, de elszalasztják a katarzist is. És nem válik belőle igazi művészet, hanem valami derűs szórakoztatóipar. Én azt hiszem, hogy a művészetnek a lényege az az, hogy az a befogadó az alkotónak a fájdalmát emészti el. Ettől élsz katarzist. Ami valami, és a mi fájdalmunk is, mint befogadó. Mert akkor nem, tud működni, Mi gyönyörünk. Akkor, ha nem vagy depressziós. Én ezt megfigyeltem. Én imádom a Radioheadet, és amikor egy időben depressziós voltam, ez már mikor volt, 15 éve nagyjából, akkor én újra hallgattam a nagyon kedves Radiohead lemezeimet, azokat a lemezeket, amik hát ilyen tömény depresszióban, meg tömény szorongásban úsznak a Thom Yorke sajátos művészete által. És ahogy ezeket újra hallgattam, nem a régi gyönyört éltem, hanem azt a fájdalmat, azt az iszonyatot, amit a Thom Yorke érezhetett, amikor írta őket. Hát én azt hiszem, hogy amikor az ember, egy egészséges pszichéjű ember fogadja be azt a művészetet, az ő számára az, ami az alkotónak fájdalom volt, az ő számára már gyönyör. De amikor az illető depressziós, az illető neurotikus, tehát abban a fájdalomban van, amiből levegőt is alig kap, amiből nem bír kimászni, akkor abban az állapotban ugyanaz a művészet, ami a derűs éveken keresztül gyönyört és katarzist adott, az ott iszonyatos fájdalom, meg iszonyatos szenvedés, meg gyötrelem. Ott képes átélni az alkotó gyötrelmét. Én azt hiszem, hogy ez hasonló ahhoz, mint amikor megesszük az állatnak a húsát. Hát mi ahhoz a húshoz? Az állatnak a fájdalma és a pusztulása árán jutunk. Tehát ahhoz, hogy mi azt elemésszük, ahhoz ő neki pusztulni és szenvedni kellett. Én azt hiszem, hogy a művészet is, és ez egy kicsit illúzióromboló, hogy a művészet is így működik. Arról van szó, hogy az alkotó a saját fájdalmát írja bele abba a műbe. A saját fájdalmának az árán váltja meg azt a katarzist, amit te megélsz, akkor, amikor azt elfogyasztod. És én azt hiszem, hogy ez az üzemanyaga a művészetnek, és ez az, amit nem lehet kivonni belőle, vagy mögüle. Legalábbis az igazi, a mély, a katartikus, a drámai, az embert átformáló művészetnek, annak a művészetnek, amit leülsz megnézni, meghallgatni, és amikor fölállsz, akkor egy másik ember vagy. Egy másik ember, egy magasabb minőségű ember. Mert az a művészet, az belőled, a te pszichédből egy darabot a mennyországba, az Isten országába, az igazságba katapultált. És az már ott van. És az már onnan fénylik át. És az a te személyiségedet, az többé, nagyobbá teszi. Én nem hiszem, hogy ennek a megspórolásával van igazi művészet. Arról van szó, hogy itt át kell hozni az igazság szférájából valamit a valóság szférájába. És a Styx folyón, amikor átkelsz, akkor a révésznek, annak oda kell adnod azt a bért, amiért ő téged átvisz a Styx folyón. Ez a bér, amivel kifizeted a révészt, ez a fájdalom. Mm. Ez a fájdalom. És ennek az árán váltod meg azt az utat, ami által át tudod hozni a folyón, az igazságból, a valóságba azt a tartalmat, amit itt a valóság szférájában a befogadók gyönyörként fognak, fognak magukba fogadni. Szinte napra pontosan egy év telt el azóta, hogy a legutóbbi beszélgetésünket leforgattuk Szegeden, az a bűnről szólt. Akkor beszéltük meg, hogy legyen folytatás majd valamikor, csak hát ez nem is napolódott, de hát mint mondtam, egy év telt el szinte. Azóta, mondjuk ebben az elmúlt egy évben, milyen időszakot éltél meg, és mi jellemzett téged? Lelkileg, pszichológiailag és egyéb szempontokból. Volt egy elég nehéz időszakom, és azt hiszem, hogy arra kellett rájönnöm, hogy mégsem titán vagyok, hanem ember vagyok, és nem bírok el mindent, és ezért olyan döntéseket kellett meghoznom, hogy bizonyos munkákat, meg bizonyos feladatokat le fogok adni, és nem fogok annyi munkát végezni, amennyit eddig, mert nem bírok ennyit már. Egy jelen állapotomban legalábbis nem bírok ennyit. Ami nekem nagyon nehéz, nekem ez a gyengém. Ez persze nagyon nehéz elképzelni velem kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a személyiség is, mint minden a világon, paradoxonokra épül. Én azt hiszem, hogy nagyon kevesen hiszik azt velem kapcsolatban, még nyilván akkor is, hogyha én mondom, hogy én nagyon nehezen tudok nemet mondani. De ez így van. Persze ez kívülről úgy tűnik, hogy a Puzsér nemet. Hát a Puzsér igent nagyon nehezen tud mondani, a nemet meg nagyon könnyen mond mindenre és bármire. Csak hogy mondom, ez paradox. A közpuzsér meg a magánpuzsér az két személy. Tehát az egyik az egy személyiség, a másik az meg egy média persona. Természetesen én úgy konstruáltam meg a média personát, hogy a lehető legkomfortosabb legyen, de az nem én vagyok. A média persona az mondjuk a ruhám. Én meg én vagyok, akin a ruha van. Nyilván úgy jó a ruha, hogyha a cipő az a méretű, ami az én lábam, a ruha az én méretem, a ruha az én stílusom, mert a ruhám én vagyok abban az értelemben, hogy azt veszem magamra, ami velem azonos, vagy azonossá óhajtom tenni. Ilyen értelemben én önazonosnak, én integránsnak szánom ezt a média personát. De ezeket nem szabad összetéveszteni a személyiséggel, mert aki ezt megteszi, az közszereplőként a legnagyobb csapdába sétál bele, abból lesznek a szégyentelen celebek, akik elhiszik azt, hogy az a rajongás, hogy az a figyelem, hogy az az érdeklődés, az mind őnekik szól, nekik. Nem. Az a média personának szól, és azok nem ők. És ha ezeket összetéveszted önmagaddal, akkor a média personát ért hatások a személyiségedet fogják deformálni. Uh-huh. Ez megúszhatatlan. Erre te mikor jöttél rá? Egyébként már alapból úgy kezdtél bele annak idején mondjuk a rádiózásba, vagy utána a televíziózásba, hogy ezt már tudtad? Nem, ezt közben, közben értettem meg. Én amikor ezt belekezdtem, én csak egy dolgot tudtam, hogy ezt hogyan csinálják a nyilvánosságban, és hogy nekem mindent máshogy kell csinálnom, mint ahogy ők csinálják. Tehát meg kell néznem azt, hogy a nyilvánosságban hogyan beszélgetnek emberek, és nekem mindent ellenkezőképpen kell csinálnom, és akkor nem baszhatom el. Én csak erre figyeltem. Én közben értettem meg azt, hogy nem azonosíthatom magam a média personámmal, és közben értettem meg azt, hogy hol vétenek azok, akik ezt megteszik, és milyen árat fizetnek azok, akik ezt megteszik, anélkül, hogy tudnának arról az árról, amit befizetnek, csak a környezetük látja, hogy milyen árat fizettek be, amikor látja ezeket az emberi lényeket deformálódni. A média personájukhoz kvázi a ruhájukból testet gyúrnak maguknak. A testük meg belül elsorvad, és a ruhájuk alkatrészévé válik. Ez egy nagyon-nagyon súlyos személyiség roncsolás. Arról van szó, hogy én nagyon nehezen mondok nemet bármire, bárkinek. Én nagyon nehezen tudom elviselni azt, hogyha mondjuk ér rám valaki úgy gondol, hogy ez egy fasz, hogy ez egy nagyképű fasz, hogy ez mit képzel, hogy ez lenéz minket, hogy ez nem tartja minket elég jónak magához, és így tovább. Tehát én szenvednék attól, hogyha úgy érezném, hogy valaki így gondol rám. Én rám, Puzsér Róbertre, nem a közszereplőre. A közszereplő nagyon könnyen mond nemet. De ő nem emberekre mond nemet. Ő nem személyekre mond nemet. Én, Puzsér Róbert, én emberekre tudok nemet mondani, és vagyok képtelen nemet mondani. Uh-huh. A média persona, a közszereplő Puzsér Róbert, ő kulturális jelenségekre mond nemet. Olyan kulturális jelenségekre, amelyekre úgy gondolom, hogy a nem az autentikus mondás, és amelyekre a nyilvános térben senki nem hajlandó nemet mondani. Ez tehát egy hiányzó közfunkció, tehát én ezt a Puzsért, a média Puzsért, a közszereplőt arra tartom, hogy ezeket a nemeket kimondja, hogy ezt a közfunkciót ellássa, ha már senki nem hajlandó ellátni. Tehát ez egy avatár gyakorlatilag. Igen, ez egy avatár. De mindenkinek az. Mindenkinek az, és aki azt mondja, hogy nem az, az van a legnagyobb bajban, mert az az avatárjává vált. Uh-huh. És nem az avatárod válik a személyiségeddé, hanem a személyiséged válik ezé a paravánná, uh-huh. ezé a látszattá, ezé a média hazugsággá. Nem a személyiség emészti el a média personát, a média persona emészti el a személyiséget. Nyilvánvaló, hogy a kettő között van egy egyensúlyra törekvés, egy kompenzációs funkció. Hát nyilvánvaló, hogy a közpuzsér az azok helyett a nemek helyett mond nemet, ez egy belső egyensúlyra való törekvés, amely nemeket a magánpuzsér nem bír kimondani. Uh-huh. De csak azokra a jelenségekre mondok nemet, amikre nemet kell és érdemes és helyes mondani. Hát nem úgy van, hogy nekem ki kell ma osztanom 15 nemet, kimegyek az utcára, ide egy, oda egy, amoda egy, ott is elfér, nem ezt csinálom. Hanem én azokat a nemeket osztom ki, amely nemek nemet érdemelnek. És ami meg majd nemet érdemel, arra én nem mondok nemet, ami meg igent érdemel, arra nem mondok majd nemet, pláne nem nemet. Mm. Tehát én bennem, az én lényemben valóban van egy drive a nemet mondásra. De azt nagyon alaposan megválogatom, hogy mire mondok nemet, és nem csak úgy. De mindenkinek belső erők mozgatják a külső szerepeit. Tehát ez mindenkivel így van. Aki énekel, az a belső dalt énekli. Aki ír, az a belső narratívát írja. Aki nemet mond, az a belső nemet mondja. De az sosem mindegy, hogy hogy van az a dal megírva, hogy miről szól az a dal, hogy az a narratíva, hogy az a próza, hogy van megírva, hogy az miről szól, milyen értékeket, milyen erkölcsiséget hordoz, és mit szolgál, és hogy az a nem, az kinek szól, és mennyire van megalapozva, és mennyire indokolt. Egyébként régen, amikor mondjuk néztem egyes beszélgetéseidet, folyamatosan azt hallgattam, és ez egy ilyen általános észrevétellé vált, hogy veled olyan baromira nehéz leszervezni bármit. És most, hogy mondod, hogy nagyon nehezen mondasz nemet, és hogy velem is az volt, hogy amikor még az első beszélgetésünk volt, akkor hát írtam meg egy e-mailt, utána felhívtál, vagy felhívtalak, és aztán utána meg volt a beszélgetés, és tökre simán ment az egész. Ennek ellenére a legtöbbször az a kérdés szegeződik felém, így azok közül, akik nézték a videót, hogy Puzsér, hogy sikerült leszervezni? Mit tudom én, de ez miért volt, vagy ez miről szólt? Vagy pont arról szólt, hogy annyi embernek mondtál igent, hogy már nehezen tudtad összeszervezni? Vagy... Igen. Arról van szó, hogy én alapból mindenkinek mindenre igent mondanék. Aha. És most kell elkezdenem tanulni, hogy hogyan kell nemet mondani, mert már a magánpuzsér, az én való, a média persona mögött már olyan mértékben szolgává vált, a média persona kiszolgálójává vált, hogy a média persona a nagy nyilvános térben előadja magát, kiosztja a nemeket, megvitatja, elmondja, feltárja, megérteti, reflektáltatja, és így tovább a környezetét, meg a világot, ami körülveszi, az én valóm, a magánkuzsér, az meg a háttérben szorong valahol. Valahol. És terápiába jár, és neurotikus, és gyógyszert szed, és szenved. És ezt mostanra meg kellett küzdenem magammal, hogy én ezt a prioritás sorrendet megfordítsam. És ezúttal a média persona lépjen egyet hátra, és a magánszemély lépjen egyet előre. Hogy ezúttal kivételesen életemben talán először ne a magánszemély hozzon áldozatot a média personának, vagy a média personáért, hanem a média persona hozzon áldozatot a magánszemélyért, hogy ezt a magánpuzsért, ezt felszabadítsam a közpuzsérnak az áldozati szerepéből. Mert hogy a magánpuzsér a közpuzsér áldozataként élt és szenvedett az éveken át. Arra gondoltál, hogy mondhatnád több igent a nyilvános puzsérban, és akkor könnyebb lenne több nemet mondani a személyesben? Vagy de nem hiszed, hogy van összefüggés? De én tudok igent mondani a nyilvános térben, csak kevés alkalmam nyílik rá. Ez a nyilvánosság problémája nem az enyém szerintem. Hát én amikor 2012-ben a Csillag születik révén én egy nagyobb nyilvánosságot nyertem, akkor az egy általános érdeklődés tárgya volt, hogy na hát a Puzsér mit szeret? Mert azt már tudjuk, ja, hogy igen. Mi mindent utál. Volt is ilyen műsor. Hogy mit szeret, igen, és akkor megtalált a fókusz. A kezdetfiait mutatod. Kezdetfiai, Cseh Tamás, Hobo Blues Band, én nem tudom, tehát ott azért én felsoroltam a magyar nyilvánosságból, meg kultúrából, meg a nagy nemzetközi szintérről is egy csomó kulturális projektet, zenekart, előadó művészt, akiknek a munkásságáért rajongok. 2,5 éven keresztül vezettem a Hét Mesterlövésze című rádióműsort, amiben a legkiválóbb filmek előtt tisztelektünk. 199 adáson keresztül. 199 rádióműsor van fönt, ami arról szól, hogy szerintem mik a legkiválóbb, legnagyszerűbb filmek. Én nem rejtem vék alá. Volt a Sznobjektívben egy olyan epizód, hogy a 10 legnagyobb élő magyar. Uh-huh. Ja, persze. Én azt hiszem, hogy aki különösebben követ vagy érdeklődik a dolgaim iránt, annak nem okoz nehézséget megismerni mindazt, amit én kedvelek. Vagy tisztába jönni azzal, hogy itt nem arról van szó, hogy én öncélúan utálkozom, hanem arról van szó, hogy a magyar kultúra az egy rettenetes, siralmas állapotban van, és 9 nemre jut egy igen. Hát ez az állapot. És akkor ez természetesen mindenki visszafordítja a Puzsérra, hogy a Puzsér egy negatív fasz. De mi van akkor, hogyha a kultúránk ez? Ha a kultúránk egy csőd, akkor mi van? Akkor mi van, ha nem én vagyok a negatív fasz? És egyébként, ha a kultúránk egy csőd, akkor én nekem arra kéne figyelnem, hogy nehogy egy negatív fasznak tűnjek? És adjak egy hamis tükörképet a kultúránkról? Csak hogy az legyen a kép rólam, hogy hát a Puzsér hát az azért meg tudja becsülni a 4-esre is hajlandó azt mondani, hogy 9-es, hiszen hát ő hajlamos arra, hogy meglássa a jót. De én hajlamos vagyok arra, hogy meglássam a jót, a 4-esben 4-egységnyi jó van a 10-ből. És nem fogom 9-nek nevezni, meglátom benne a jót, de meglátom benne a hiányzó 6 pontot is, és megnevezem. Én azt hiszem, hogy nekem a valóság tükrében, és nem a viselkedésmód referenciáinak a tükrében kell megállnom a helyemet. Arra rájöttél a saját projektorod meg kameraképednek a vizsgálatakor, hogy konkrétan ez a jelenség, hogy a nyilvános Puzsérnek a szerepe meg a munkáig már kezdte nyomorgatni a személyeset, vagy hát a téged konkrétan. hogy ez mire volt, mire vezethető vissza? Hát arra, hogy nem bírtam nemet mondani senkinek, és végül már annyi munkám lett, hogy elfogytam benne. Ez azt jelenti, de csak hogy empátiát éreztél azok iránt, akik felkértek, és úgy voltál vele, hogy az egy rossz dolog lesz nekik, hogy empátiát persze, így is lehet mondani, hogy empátiát éreztem. De én azt hiszem, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy nem akartam, hogy rosszat gondoljanak rólam. Hogy nem akartam, hogy engem ne szeressenek. Márpedig, ha én nem megyek el az ő műsorukba, ha én nem veszek részt az ő videósorozatukban, ha én nem látogatok el hozzájuk, ha én nem beszélgetek velük, akkor ők azt fogják gondolni a Puzsérról, hogy a Puzsér egy fasz, egy nagyképű fasz, aki jobbnak gondolja magát nálunk, akinek mi nem vagyunk elég jók, aki nem szakít ránk időt, aki nem figyel ránk, pedig mi figyeljük őt, aki nem viszonozza a mi figyelmünket, érdeklődésünket, szeretetünket. Tavaly eljött, de most már nem. Igen, és én nem akartam, hogy így gondoljanak rám. Én azt hiszem, hogy ez inkább hiúság, mint empátia. Uh-huh. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy én ebben a helyzetben annyira nekik akartam jót. Én azt akartam, hogy ők ne gondoljanak rólam rosszat, ami azért nekem mégiscsak jó, ha nem gondolnak rólam rosszat. Jót gondoljanak rólam, jónak gondoljanak engem, vagy ha nem engem, legalább a média personát. Legalább azt. Majd az helytáll helyettem is. Én meg majd szenvedek a háttérben. De hogy azt hiszem, hogy ez fenntarthatatlan. És eljön egy kritikus pont, amikor az van, hogy a háttérben szorongó magánember, magánszemély, az olyan mértékben összeomlik, összecsuklik, hogy ez folytathatatlan. Mert ha a magánszemély összecsuklik hátul, a háttérben, akkor a közpuzsér, akkor a nyilvánosságban álló média persona sem lesz képes funkcionálni. A John Lennon fogalmazott úgy, hogy bármit meg tudsz játszani. Mosolyoghatsz, ha szomorú vagy, előadhatod az élet hazugságodat, a splint az arcodra kenheted. De amikor összeomlasz, azt nem tud eltitkolni. Az összeomlást azt nem lehet eltitkolni. Az át fog jönni. Az valamilyen formában át fog jönni. Erről van szó, hogyha a lényed magva beomlik, akkor a paraván is összeomlik. És én eljutottam oda, hogy nem vagyok képes ennél több munkát elvállalni, és ennél több, ennél nagyobb fokú nyilvános jelenlétre. És el kellett kezdenem nemet mondani, ami kurva nehéz. De miután képes rá az ember, mint minden, amit nagyon nehéz megtenni, nagyon felszabadító érzés azután, hogy képes voltam rá. Arról van szó, hogyha nem fordíthatok elég időt önmagamra, ha nem a média personára, hanem a magánszemélyre. Nem tudok elég időt fordítani. Nem tudok elég kultúrát fogyasztani. Nem tudok eléggé feltöltődni. Akkor nincs muníciója a hétköznapokban elvégzett munkának, amit mondjuk a média persona beletesz. Az a baj, hogyha olyan mértékben fölpörög az életem, tehát egész nap munkáim vannak, és egész nap dolgozok, olyan, mintha tányérokat pörgetnék, és van előttem 12 tányér, és mindig arra kell figyelnem, hogy melyik tányér kezd lelassulni, hogy azt megpörgessem. És folyton egy projektben vagyok, és már azon jár az eszem, hogy a következő projekt mi lesz a következő tányér, amit megpörgessek. Mert az ember ebben van, képtelen arra, hogy annyira lelassuljon, hogy nemhogy egy könyvet elolvasson. Amikor az ember így fölpörög, előbb-utóbb azt veszi észre, hogy már nem tud elolvasni egy könyvet, aztán azt, hogy már nem tud elolvasni egy novellát sem. Aztán már ott tart, hogy nem tud megnézni egy filmet. Hát nem tud annyira lelassulni, hogy 2 órán keresztül oda tudjon figyelni egy film cselekményére. Uh-huh. Na, amikor ez történik, az már nagyon nagy baj. Uh-huh. Az már nagyon nagy baj. Ott már az látszik, hogy már az ember már nem elvesztette azt a belső nyugalmat, azt a belső csendet, azt a belülről kifelé szemlélődő ént, mélyént, szubjektumot, hanem egy mechanizmussá vált, egy működéssé vált. Az a mechanizmussá, hogy melyik tányér nem pörög kellően, és melyik kell, hogy legyen a következő tányér. És már ebben a mechanizmusban élek, és a belsőjén már ezt a mechanizmus szolgálja, ez egy nagyon rossz folyamat. És ebből ilyenkor ki kell szállni. És azt kell mondani, hogy akkor itt most három tányért leveszünk innen. És elkezdünk egy nyugodtabb, normálisabb működést, amiben kevésbé vagyunk mechanizmus, és inkább tudok lenni én, az az én, aki mondom belülről kifelé pislog, és aki töltődni vágyik, töltődni jóhajt kultúrával, hogy aztán, amikor a nyilvánosság elé lép, legyen muníciója, legyen miből táplálkozva megfogalmaznia, vagy újrafogalmaznia a saját élményeit, meg a realitásról alkotott fogalmait. Meg ráadásul nem beszél arról, hogy nem tudom ezzel te hogy vagy, de ez örökös elégedetlenséghez is vezetheti az embert, mert azt érzi, akár a nap végén, vagy a hétnek a végén, hogy úristen, négyszer ennyi dolgot is megcsinálhattam volna akár, mint amennyit megcsináltam, és ez nagyon-nagyon káros. Már nem tud leállni. Hmm. Már a hétvégén is, már a szabad idejében is be kell osztania az idejét, és már a hétvégéjében is, meg a szabad idejében is ilyen időkorlátokat, meg ilyen programokat szervez magának, hogy akkor 7-től 8-ig tekézünk, akkor azt oda-oda tesszük magunkat a tekézésre, azután nem tényleg megdugjuk a barátnőnket, az is egy ilyen nem naptárba. Tudom én. Igen, 40 perc, és akkor az alatt is rendesen teljesíteni kell, azután megnézzük ezt a filmet, ha képesek vagyunk rá, de azt is rendesen megcsináljuk, mert azt meg jól kell csinálni, vagy nem, és aztán meg lefekszünk aludni, és akkor azt az alvást is úgy oda kell tenni. A filmnézés közben egy kis Facebook, azért... Nyilván, mert nem lehet lepörögni, tehát közben is dolgozni kell, igen. Meg aki már így dolgozik, annak nincs hétvégéje sem. Hanem az van, hogy hétvégén is folyamatosan dolgozik, és akkor a munkái közé besuvaszt úgynevezett szabadidős tevékenységeket, de ezek se lazítások, hanem ezek a hétköznapitól eltérő feszített aktivitások. Volt már olyan érzésed, hogy, vagy inkább úgy mondom, hogy elhatalmasodott már rajtad az az érzés, hogy körülbelül az emberiség minden fájdalmát magadon érzed? Mármint, hogy tényleg nem, valószínűleg nem történt ez, csak hogy így érezted? És hogy mások helyett is szenvedtél? Nem. Szerintem nem. Szerintem mindenki a saját szenvedését éli. Csak az abszolútizálódik az ember fejében, és úgy gondolja, hogy az egész emberiség szenvedését éli. De ilyenkor érdemes a fölött meditálni, hogy mennyivel nagyobb nyomor létezik a Földön, és hogy mennyi szerencsétlenebb ember van, mint én. Ott és akkor az önsajnálat puha meleg paplannya alatt nehéz ezt érezni, én tudom. De érdemes. Érdemes ilyenkor a fölött meditálni, hogy mások sorsot sem kapnak, ami aztán kisiklik. Uh-huh. Hanem egy árokba siklott szerelvényben tengődnek. Soha nincs esélyük arra, hogy a sinekről az életük kisikoljék, majd azt a sínpárra vissza helyezzék és újraindítsák. Esélyt sem kapnak rá. Mennyien vannak olyanok, akik felmérhetetlen, kifejezhetetlen tragédiákat, meg fájdalmakat élnek. Olyanokat, amikhez képest a mi fájdalmunk, ami itt és most abszolutizálódik, mert a saját fájdalmunk, és senki másnak a relációjában nem élhetjük meg, csak a magunkéban, és az nem reláció, hanem abszolútum, tehát abszolutizálódik a saját fájdalmunk, ami egyébként relatív. Szörnyű, de igaz. Ebben a helyzetben érdemes más nyomorúságának, más szenvedésének a relációjába helyezni ezt. És olyankor persze azt érzi az ember, hogy igen, az ő tragédiája nagyobb, de nyilván nem tud úgy szenvedni, mint én, mert én elképzelni nem tudok nagyobb szenvedést és fájdalmat, mint az enyém. Tehát másé, akinek nagyobb a tragédiája, nyilván hasonló vagy kisebb, mint az enyém, mert ennél nem lehet nagyobb. Kicsit másképp. Én azt hiszem, hogy mindenkinek a saját tragédiája abszolút. Hát én azt hiszem, hogy ez összehasonlíthatatlan, összemérhetetlen. A Vörös Sándor fogalmaz úgy, hogy nem cserélhetsz sorsot senkivel. A te sorsodat csak te bírhatod el. Senki más. Tehát, ha mi sorsot cserélnénk egymással, kölcsönösen és azonnal összeomlanánk a másik sorsának a súlya alatt. És ez nem azért van, mert az egyikünk sorsa súlyosabb, mint a másikunké, hanem mert mindkettőnk sorsának a súlya abszolút, és csak a te személyiséged, ami a te sorsodhoz képződött, bírja el azt. Tehát, ha a legszerencsétlenebb ember, a világon legszerencsétlenebb ember sorsot cserélne a világ legszerencsésebb emberével, abban a pillanatban mindkettőjük összeomlana. Más izmaik fejlődtek ki, úgymond. Pontosan, pontosan. Mindkettőjük összeomlana, tehát a világ legszerencsétlenebb embere elnyerni a világ legszerencsésebb emberének a sorsát, és nem bírná el azt. Én inkább úgy értettem ezt a kérdést, hogy nem úgy, hogy a saját önsajnálatába zuhan bele az ember, hanem hogy konkrétan az ilyen emberek sorsa miatt érez fájdalmat, mások miatt érez fájdalmat az, hogy milyen szörnyűségek vannak a világban. Tehát inkább erre akartam kihegyezni. Én elhiszem, hogy vannak ilyen emberek, ezek köztünk élő szentek, ők az altruisták, akik tényleg megszenvedik a más ember szenvedését, tényleg fájdalmat éreznek benne. Ezek az emberek, ezek csodálatra méltó emberek az én szememben. Ők ővelük kér az Isten bocsánatot az emberiségtől a pszichopatákért. Ők általában azok az egészségügyi dolgozók, akik olyan áldozatos munkát végeznek fillérekért, kabátgombokért. Ők azok a köztünk élő jó szellemek, akik a hétköznapokban adnak, és nem kérnek érte semmit, mert azzal, hogy adnak, azzal nyerik el a jutalmát annak, hogy adnak. Tehát igen, ilyen emberek léteznek, akik a más emberek szenvedését élik meg szenvedésként, és ezért a más emberek szenvedésének a csillapításától lesznek jobban. Nekik az egész életüket a gondoskodásnak, meg a másokról való szeretetteljes törődésnek áldozzák a komplett sorsukat. És ezek az emberek, ezek úgy tudnak tenni magukért, ha másokért tesznek. Tehát amikor mi normális emberek, most akkor így mondom, normális emberek a haranggörbének a közepe, mi krízisbe kerülünk, akkor tennünk kell magunkért annyit, hogy felkeressük önmagunkat, megtaláljuk, megértjük, földolgozzuk a sorsunkat, meg a lényünket, a személyiségünket, a pszichénk működését, és ezáltal jobban leszünk. Ők, akik mások szenvedése nyomán gyötrődnek, őnekik mások szenvedését kell csillapítaniuk ahhoz, hogy ők jobban legyenek. Így tartják magukat egyensúlyban. Ők nem úgy jók, hogy valami jót akarnak tenni, és ezért jót tesznek. Ők úgy jók, hogy tenniük kell valamit önmagukért, de csak a másokért tett jó által lesznek ők jobban. Tehát, hogy őnekik ez a működésük, tehát nem arról van szó, hogy ők jók akarnak lenni. Őnekik az egészséges működésük, ami egészségesen tartja őket, a jóság. Ettől szentek. Ettől szentek. Nekik nem volt döntésük. Ők nem úgy döntöttek, hogy ők jók lesznek. Ők jók. Visszatérve kicsit hozzád, mit érzel, hogy még milyen nagyobb feladataid vannak, és mondjuk konkrétan ilyen pszichológiai tényezőkre vetítve, mik azok a, hát nem is az, hogy mik azok a démonjaid, amikkel meg kell küzdeni, de hogy hol állsz ebben a belső műveletben? Hogy érzed? Hát most nekem ez már kezdem el a terápiámnak, a pszichoterápiámnak a 10. évét. És az orvosom szerint nagyon sokat fejlődtem. Tényleg, de hát ezt mondja, de igen, ezt mondja. Azt mondja, hogy nagyon megerősödött a felettes énem, ami jó jel. Persze, amikor az embert szorongatja a felettes énje, akkor ennek annyira nem örül, de az orvosom az azt mondja, hogy ez feltétlenül jó jel, és hogy ez a gyógyulásnak, meg az épülésnek a jele, úgyhogy én bizakodó vagyok. Ö, Most éppen a, nem, nem ambi, most éppen nem ambiciózus vagyok. Most éppen az a feladatom, hogy visszavágjam az ambícióimat. Tehát most éppen azon vagyok, hogy ambíciókról mondjak le, hogy ambíciókat engedjek el. Tehát bajban vagyok, amikor azt kérdezed, hogy milyen feladatokat, meg milyen célokat látok még magam előtt. Jelenleg olyan célokat látok magam előtt, hogy bizonyos célokról lemondjak. Tehát itt a belső célok... munka tekintetében értem. Aha. Nem tudom, hogy hova vezett az ez a, ez a, ez, ez a belső önismeret, ez egy olyan út, aminek mindig az ember csak a következő lépését látja. Mint egy sötét alagútban egy zseblámpával világítasz a saját lábad elé, és mindig látod a következő pontot, vagy a következő lépcsőt, ahova lépsz. És nagyjából ennyit látsz előre. Így én se látom, hogy hova tartok. A visszajelzésekből, meg a környezetemnek a reflexióiból következtetek arra, hogy jó úton járok-e, és ugye a számomra releváns vélemények alapján azt hiszem jól alakulnak a dolgok. És azonban észreveszed, hogy mondjuk az ilyen mikrokríziseket hogyan viseled el a mindennapokban, vagy hogyan reagálsz másoknak, vagy ilyesmi, tehát konkrétan magadon észreveszed a változást? Vagy most, a közérzetedben? Na most már azt veszem észre, hogy a hétköznapi működésem az, ami a gátakat szabja. Nem a belső a személyiség belső struktúrájának a projekciója a világra. És az alvajárás, meg ez az öntudatlan tánc lépések sodornak engem olyan helyzetekbe, amiket nem tudok kezelni, vagy nem értek. Hanem, hogy az életemet, a hétköznapjaimat olyan mértékig terhelem le. Talán azért is egyébként, mert a munka az oldja a szorongást. Ugye az ember dolgozik, tesz valamit magáért, tesz valamit a világért, tesz valamit, ami szerinte jó, tesz valamit, amit a felettesénnyel jutalmaz, az oldja a szorongást. És azt hiszem, hogy azért is terhelem túl magam munkával, hogy a felettesénem elnyugodjék, hogy kevésbé sújtson a szorongással. És ezért aztán folyamatosan több és több és több munkát vállalok, de ez is olyan, hogy ennek is van egy alsó kritikus pontja, ahol az ember már haszontalannak érzi magát és azért szorong, meg van egy felső kritikus pontja, ahol az ember olyan mértékben túlterheli magát, hogy elviselhetetlenek a hétköznapok, és már azért szorong, mert akkora a feszültség, hogy már nem bírja kihordani a feszültséget. És nekem ennek a középértéknek a megtalálása a nehéz, de nekem minden téren, mindenben ennek a középértéknek a megtalálása a nehéz, nekem a két szélső érték az nagyon megvan, azokat nagyon otthonosan belaktam mindkét szélső értéket, a középértéknek, ennek a finom egyensúlynak a megtalálása, ez az a tanulás, amin a terapeutámmal dolgozunk. Kicsit erről nekem egyébként a Sherlock Holmesnak a karakter jutott eszembe, mert ugye ő is egy olyan, nem is tudom, életet él, ahol csak és kizárólag a munka tudja vissza, tehát azáltal tud visszaszökni a lélek belé, igen. És másképpen szenved gyakorlatilag, meg szétdrogozza magát. Imádom a Sherlock Holmes-t, az nekem a gyerekkorom kedvenc regényhőse, és az összes Sherlock Holmes történetet elolvastam többször is, tehát az nekem egy ilyen igazi hősöm, aztán a kultúra is megtalálta jóval később magának a Sherlock Holmes-t, és aztán földolgozták rengetegféle módon és rengeteg formában. Neked még a kedvenc? Jeremy Brett, egyértelműen. És mit gondolsz a Robert Downey Jr.-nak a karakteréről? Vagy magáról a filmről? Hát rosszabb is van. De minden esetre a figura itt a fontos, nem is elsősorban a történetek, hanem a figura. Hát nem, alig ha árulok el titkot azzal többeknek, hogy hát a Dr. House-nak a karaktere az egyben a Sherlock Holmes-nak a lenyúlása, átemelése, sőt, hát ott ugye minden esetben, minden epizód arról szól, hogy van egy elkövető, ugyanúgy egy gyilkos és egy rejtély, csak a gyilkos az nem kint a társadalomban, kint az emberek között, hanem bent a szervezetben, egy kórokozó képében, valamilyen rossz működés képében követi el a bűntényt, és ott kell fellelni, és ott kell felkutatni, és ott kell megállítani. De hogy a működés az nagyon hasonló, és hát a figura az meg egy az egyben. Ezen kívül meg tudsz említeni csak néhány, kettő-három olyan kulturális terméket, amik konkrétan a te tényleg a szívedhez állnak közel. Szóval, amit nem intellektuálisan kedvelsz, hanem konkrétan tényleg mondjuk azt érzed, hogy olyan katarzishoz vezetett, ami téged átsegített valamilyen időszakon, vagy pedig elviselhetővé tette azt, vagy hasonló. Kulturális terméket? Hát most nagyon, nagyon általánosan kérdeztél, és így nagyon nehéz válaszolni, mert most itt akkor a kultúra az egy olyan absztrakt fogalom, és annyi, most tudod, most 30 idővonal fut párhuzamosan a fejemben, hogy itt most melyik a izét dolga. Ott van a pop-rock történet, akkor ott van a filmi művészet története, ott van a képzőművészet akkor maradjunk története. A filmnél szerintem. Igen. Hát nézd, nekem például a ház, amit Jack épített című Lars von Trier film, az elementáris katartikus volt. Az hatalmas volt. Az és úgy, hogy én már a Lars von Trierről lemondtam lélekben. Az utolsó néhány, hát az Antikrisztus című borzalmas filmje miatt. Aztán megnéztem a Nymphomániást, és az se tetszett. És a Melankólia? A Melankóliának az első fele az borzalmas volt, az két részes, a második az tetszett. De a ház, amit Jack épített, az egy más minőség. Azzal azt éreztem, hogy visszatért a régi Lars von Trier. Visszatért az a Lars von Trier, aki a Táncos a sötétben rendezte annak idején. Tehát visszatért az a művész, akiről én már lemondtam. Mert én nálam a Lars von Trier filmművészetének a fejlődése, vagy az íve, a Dogville utolsó 15 percénél megtört. És én nem vártam már, hogy a Lars von Trier visszatér az elemi emberi erkölcshöz, az elemi emberi morál ösvényére. Hát úgy voltam, hogy ez az ember ez megistenült, ez az ember ez elvetette az egyetemes emberi morált. Jó, van, aki szerint a morál nem egyetemes. Szerintem az. Lars von Trier meg úgy tűnt, hogy ebből kiiratkozott. De ezzel a filmmel, a ház, amit Jack épített című filmmel, azzal én úgy gondolom, hogy visszairatkozott. Úgy tűnik, hogy meg kellett tapasztalnia ezt a... Én tényleg olyasmit éreztem a Lars von Trierrel kapcsolatban, mint a Tarantinóval. Hogy már elhitte magáról azt, hogy ő az akkora művész, aki bármit megtehet, és bármit meg is tesz, az akkora művészet lesz, mert a Tarantino fossa a művészetet. Ha nem a művészet tulajdonsága a Tarantino, hanem a Tarantinói a művészet. Ami egy kurva nagy tévedés. És hogy a Lars von Trier is így érezte, hogy a Lars von Trier akármit kiszarhat, az a Lars von Trier szara lesz, tehát művészet. Csak hogy ez nincsen így. De úgy tűnik, hogy ezeknek az elszabadult egóknak, ezeknek meg kell járniuk a maguk tévútjait, hogy visszataláljanak. Most én a Tarantinót még nem látom visszatalálni, de a Lars von Triert egyértelműen is. Én úgy gondolom, hogy például a ház, amit Jack épített, az egy olyan film, amihez fogható mélységben, minőségben még egyetlen alkotó sem dolgozta fel a pszichopátiának a problematikáját. Tehát, hogy ez egy olyan minőségű, olyan komplexitású, és olyan játékkal, amit ott a Matt Dillon előad, ami meg szintén különleges. Hát most mondtam egy példát arra, hogy az utóbbi években milyen jó filmet láttam. Az imént volt szó a Jokerről. De nagyjából ezeket a jó filmeket láttam. Az Anyám című Aronofskyt láttam, még az csodálatos volt. Az elementáris volt. De hogy ez most, úristen, ez most elmúlt 5 év, film terméséből. De most 5 év alatt tudtam mondani 3 olyan filmet, ami ilyen nagy film volt az én számomra. Hát ez egy rettenetes válságot jelez. Ez azt jelzi, hogy a film nagyjából ebbe a matinémozi 12 éveseknek szóló matinémozi idősávba, meg kulturális nívóra verekedte le magát. És akkor ugye a sorozatok léptek a helyükre. Amik a sorozatok lehetnének nagyon színvonalas, amik sok esetben azok is. De sajnos azt érzem, hogy az egész filmgyártást a kulturális baloldalnak ez a jó emberkedése, meg ez a politizálása, politikának, meg a kultúrharcnak, meg az identitás politikának a befertőzése mindenféle műalkotásban, mindenféle filmbe, ez jellemzi, ez uralta el mindenféle sorozatba. Egyre inkább azt érzem, hogy az alkotók már nem a nézőnek, a közönségnek, hanem a gálának, a díjkiosztónak gyártják a filmjeiket. Egyre inkább, meg a sorozataikat. Egyre inkább azt érzem, hogy már nem a játékidő, hanem a stáblista készül. Egyre inkább azt érzem, hogy fontosabb a film szempontjából, hogy a női karakter az férfi principiumokat hordozzon, férfi hős legyen, férfi sorsot írjon, hogy a gyártásvezető transznemű legyen, hogy legyen színes bőrű hangmérnök, és hogy rendben legyen a stáblista, mert akkor jó a film. Hogy ez maga a csőd. Ez maga a csőd. Ebben nem lehet fejlődni. Ebben csak tisztulni lehet. Hát egyre inkább meg fognak felelni annak a kultúrbalos politikai elvárásnak, annak a referenciának, ami alapján ő szerintük jó egy film. Csak hogy nem ez alapján jó egy film. Hát, hogy ők legyárthatják azt a filmet, ahogyan annak ki kell nézni, és a vége mi lesz? Egy szuperhős mozi. Egy szuperhős mozi, ami kifogástalan, ami makulátlan minden szempontból, minden pozícióban az van, akinek lennie kell. A bőrszín és a gender tekintetében maradéktalanul sokszínű a stáblista, de közben maga a film, ami meg hát a 20. században, amikor nem volt ennyire makulátlan a stáblista, még nézhető volt, az viszont nézhetetlenné válik, mert már csak arra figyelünk, hogy minden a megfelelő helyen álljon benne politikai szempontból. Tehát politizálnak ezek a filmek, de úgy politizálnak, hogy a megfelelő karakternek színesbőrűnek, a megfelelő karakternek kerekesszékesnek, a megfelelő karakternek transzneműnek, a megfelelő karakternek nőnek, a megfelelő karakternek színesbőrűnek kell lennie. És hogyha ezek mind-mind-mind stimmelnek, és a ősorsuk úgy játszódik le, ahogyan azt a kultúrban megköveteli politikailag, akkor az egy jó film. Hát nem ezek a referenciák, nem ez alapján jó egy film, szeretném jelezni. Csak ők akkora szórakoztatóipari, kulturális privilégiumot élveznek, olyan mértékben leuralták az emberi tudatot a köznyilvánosságban, hogy ők már úgy érzik, ezt is megtehetik. Úgy érzik, hogy amit ők kifosnak, az a kultúra. És mostantól ez lesz a kultúra, hát mostantól a kultúra alá lesz rendelve a politikának. Hát valami olyasmi történik, mint ami a keleti blokkban történt a 20. században. A 21. században a nyugati, hollywoodi, illetve a szilíciumvölgyi tudatipar elirigyelte a 20. századnak a vasfüggönyön inneni kulturális politikai művészeti koncepcióit, meg referenciáit. Hát a filmnek első számú feladata, hogy azokat a mintákat sugározza, amely minták a helyes minták Hollywood szerint. Csak hogy a filmnek nem ez a feladata, hogy ilyen vagy olyan mintákat sugározzon. A filmnek az a feladata, hogy írjon egy cselekményt, és abból a cselekményből bontson ki egy magasabb érvényt. Na ez elveszett. Ez elveszett. De úgy elveszett, hogy a Tűt a szénakazalban könnyebb megtalálni, mint ezek közül a filmek közül kibányászni egy Jokert, vagy kibányászni egy anyámat, vagy egy házat, amit Jack épített. És az összes többi, az meg nem véletlen egyébként, hogy a Joker ennyire katartikus lett. Mert a szuperhős mítoszvilágban, a DC-nek ebbe a Batman által reprezentált szuperhős mítoszvilágába emelte be azt a kulturális normát, azt a kulturális referenciát, azt a filmnyelvet, és azt a katarzist, amit a Martin Scorsese-től a Todd Phillips megörökölt. Uh-huh. Ettől olyan erős, mert találkoztatja, mert egymáshoz illeszti, egymással integrálja azt a mítoszvilágot, meg amaszt a kulturális örökséget. Hát reménykedjünk benne, hogy ahogyan említetted a rendezőknél ezt a szégyen táncot, ugyanúgy visszatáll a filmipar is pár évtizeden belül. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésre. Örültem nagyon, hogy beszélhettünk. Örülök. Köszönöm.